Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Այս առիթով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ասկերանի շրջվարչակազմի աշատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանին, մի կնոջ, ում կյանքը հայրենասիրության, նվիրվածության ու տոկոնության օրինակ է։ Նա ծնվել է հենց մարտի 8-ին, այս մասին ես զրույցի ընթացքում իմացա։ Խիզախ այս հայուհին իր պահվածքով և խոսքով միշտ գոտեպնդում քաջալերում էր կյանքի ընկերոջը, Սլավիկ Միրզոյանին, որը կանգնած էր Արցախյան շարժման ակունքներում։ Վահանով կամ Վահանին, ասել է ամուսնուն կռվի ճամփելիս, ոչ Վահանով է եկել, ոչ Վահանին, նրա ճակատագիրն առ այսօր անհայտ է։ Պատերազմը, այո, չի խնայել փխրուն հոգով այս կնոջը, ուժեղ ոգու, ամուր կամքի շնորհիվ դիմակայել է, շարունակել ապրել հայրենի հողում։ Հայրենապաշտության լավ մարդ և քաղաքացի լինելու առաջին դասերը նա ստացել է հայրական տանը։ Մարդու համար ամենակարծել անգյունը ծնդավայն է։ Ես ծնվել եմ Նորագյուղ գյուղում, ծառայողի ընտանիքում, տան առաջնեկն էի։ Հայրս աշխատում էր մայրիս տնային տնտեսուհի։ Փոքրուց հիշում եմ, թե մենք ինչպես ենք դաստիարակվել մեր հայրական օջախում։ Աշխատասիրությունը, ազնվությունը, խոսքի նկատմամբ պահանջկոտ լինելը ես ժառանգել եմ իմ ծնողներից։ Դեն դպրոցական տարիներից երազել եմ դառնալ ուսուցչուհի։ Հին գյուղում ես սկսել եմ ուսումնարության առաջին տարիները, այնուհետև մենք երբ գյուղով տեղափոխվեցինք նորագյուղը, ինձ բախտ վիճակվեց նորագյուղի դպրոցում 2 տարի սովորել ու ավարտելուց հետո արդեն հայացքս ուղղել դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ես հայրիկիս խորհրդով մեկնեցի Բաքու, որպեսզի կարողանամ ընդունելության քննություններ հանձնել Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ Դիմորդների քանակը շատ է, միջև 500-600 դիմորդներ, ընդունելության քննությանի մասնակցեցի, եկավ օտար լեզվի գնահատման պահը, որը ինձ համար դարավ ճակատագրական։ Այն ժամանակ դիմորդները, ովքեր ունեն օտար լեզվի գնահատական, մեխանիկորեն գնահատական էին դնում։ Իմ ընդհանուր բալերի քանակը 15 էր։ Կանգնած էի սպասում այդ վերջնական հանձնաժողովի խոսքին, տեսա քիչ հեռավորության վրա մի երիտասարդ տղա ու մեկ էլ մի տարիքով մարդ ուշադիր ինձ էին նայում։ Ես նեղված ասացի, կներեք, կարողա դուք հայ եք։ Միջև երիտասարդը կպատասխաներ, տարիքով մարդը ասեց, այո, հայ ենք։ Աղջիկ ջան, որտեղացի ես? Ասացի, Նորագյուղ գյուղից եմ։ Դուք որտեղից եք? Ասեք, մենք էլ Աղբուլախ գյուղից ենք։ Ծանոթացանք, ասեց, երիտասարդը իմ տղան է, երիտասարդի անունը Սլավիկ է, տա եղավ իմ և ապագա ամուսնու ծանոթության առաջին պահը։ Նա նույնպես դիմորդ էր։ Այո, տրտատրոպ սպասում ենք, ում ճակատագիր ոնց է դասավորվելու։ Տեսա, որ իմ անունը չկար։ Երիտասարդը, որի կանգնած էր իմ կողքին, ասեց, մի տխրի, մի տարի կպարապես, ավելի բարձր գնահատականներ կստանաս, ես էլ առաջի կուրսում ինչ որ պետք է քեզ կոգնեմ, երկրորդ կուրսում ես համոզված եմ դարձյալ հանդիպելու ենք։ Գերմաներին պարապեցի, երկրորդ տարին ես արդեն օտար լեզու քնությունը հանձնեցի, ստացվեց, ընդունվեցի, տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ։ Այն ժամանակ մասնաճյուղ էր կոչվում։ Ու այդտեղ նորից հանդիպեցի ապագա կյանքի ընկերոջը, Սլավիկին սպասում էր, ու սկսվեց մեր ուսանողական կյանքի անմոռանալի օրերը։ Սլավիկին ձայնս մի տարի շուտ ավարտեց, բայց էլի մեր ընկերությունը շարունակվեց, մի ներքին կապ կար մեր մեջ։ Ճիշտ է, մենք ընկերություն անում էինք, բայց ոչ կյանքի ընկերոջ նպատակով, ուղղակի ինչպես մյուս ընկերները, իմիջիալից ելել եմ տղաների հետ ընկերություն անել, չգիտեն ինչու, չնայած ընկերություն ենք արել, բայց մի միջադեպ, որ երևի իմ և Սլավիկի համար եղավ ճակատագրական։ Ես երրորդ կուրսում էի, Սլավիկը չորրորդ կուրսում։ Լեզվագրական ֆակուլտետի ուսանողները պետք է բամբակա քաղի մասնակցեին բեգումսարով գյուղում։ բամբակաքարի ժամանակ անցնելով ամեն անգամ տեղանքն էինք տնտողում ու աղջիկներով ուրախ-ուրախ գնալիս մի պահ մեր հայաց կնգնում ա մի տնամերց հողամասի, որտեղ թուփ կար, վարդի թուփ, մի հատ բացված վարդ, այդ թփի վրա իր գեղեցկությամբ, իր թարմությամբ գերել էր բոլոր աղջիկներին։ Եվ ամեն մեկս էլ անցնելիս ամեն օր ասել ենք, տեսնես այս վարդը ում բաժին կընկնի և ով կլինի այն ասպետը, որ վարդը կպոկի։ Մի օր աղջիկներով զրուցում էինք ու հետո եմ զգացել, որ իմ զրույցը ինչ-որ մեկը հասել է Սլավիկի։ Հաջորդ օրը գնում ենք դաշտերը, որպես անցնենք մեր ամենօրյա աշխատանքներին, նկատեցինք վարդը չկա։ Լռեցինք աղջիկներով, հետաքրքիր է, ով այդ վարդը պոկել։ Եվ ով ալինելով ին երջանիկը, որ կտրյան այս վարդին։ Երեկոյան, երբ փոքնած եկանք կացարաններում մի քիչ մեզ կարգի բերելու հանգստանալու, տեսնեմ Սլավիկը մտավ մեր սենյակը, խմբովին էինք մնում աղջիկներով, ու այդ վարդը նվերեց ինձ։ Եվ Սլավիկին հաջողվեց վարդով գերել ինձ, դրանով ամեն ինչ ասված էր, և սեր, և խոստովանություն։ Ու որպես մի սուրբ մասունք, այդ վարդը առ այսօր պահում եմ։ Հրաժեշտի պան էր մոտիկանում, Սլավիկին ուղարկեցին Իսմայլի շրջանի Քալբանդ գյուղ, ես էլ մնացի մեր շրջանի Սարդարաշին գյուղում։ Որպես ուսուցչուհի աշխատեցի դպրոցում, այդ տարին արդեն համարձակվեցինք նամակներ գրել միմյանց, Սլավիկը դեղում էր, որ ինքը Քալբանդում ոչ մեկի չէր կարող ընտելանա, չնայած ես էլ ասել էի, որ կգնամ մի գյուղ, կմոռանանք, բայց չէ, չկարողացանք իրար մոռանալ։ Մեր նամակագրական կապը վերածվեց արդեն հանդիպումների, երբ վերջին անգամ Սլավիկը եկավ, ասեց հիմա ինչ ենք անելու, ասել ոչ մի բան, ամուսնանում ենք։ Ընտանիք կազմեցինք, լավ էինք, Սլավիկը արդեն աշխատում էր խմբագրությունում, ես մանկապարտեզ ընտրեցի, մեր ամուսնությունից երկու երեխաներ ծնվեցին, Նվերը և Իրինան, տեղասավարտել է Երևանում տնտեսագիտական համալսարան, աղջիկս բժշկական համալսարան, ես գոհ եմ իմ երեխաներից, բայց ահա, երբ արդեն մենք պիտի էլ ավելի համուխոտով զգայինք մեր ընտանիքի քաղցրությունը, տեսնեինք այն ամեն ինչ, որ մենք երկուսով ծրագրել ենք, վայելելինք այն ամեն ինչ, որ մենք ստեղծել ենք, սկսվեց ցանկալի Սլավիկ Միրզոյան անհատը կապվեց շարժման վեհ սրբազան գաղափարին։ Երբ արդեն շարժման ակտիվ փուլն էր թևակուխում, Սլավիկի համագյուղացիները խնդրեցին Սլավիկին տեղափոխեցին Աղբուլաղ ներկայիս Սառնախպյուր, որպես նորաստեղծ Բաբաջանյանի անվան կոնտեսչյան նախագահ։ 5 տարի այդ գյուղը որպես կոնտեսչյան նախագահ ղեկավարեց, գյուղի կյանքը բարգավաճեց, գյուղը կապեր ստեղծեց Հայաստանի հետ, ուրիշ էր, նրա հայրենասիրությունը ուրիշ էր, 62-րդ գարունն եմ ապրում, բայց չեմ կարողանում իմ շրջապատի մարդկանց մեջ տեսնել այն հայրենասիրական աննկարգրելի պաթոսը, որ Սլավիկի մոտ էր։ Սլավիկ Միրզոյանը 1992 թվականի մայիսի 10-ին հայրենի Սառնախպյուր գյուղի պաշտպանության ժամանակ անհայտ կորել է։ Մեկ օր առաջ եկել էր Խնձրիստան, որտեղ երեխաների հետ ապաստանել էի, քանի որ ասկերանը հրետակոծում էին, և այդ ժամանակ հեռակապով հայտնեցին, որ գյուղը վտանգի տակ է։ Նրան չփորձեցիք հետ պահել։ Եվ նույն է, կգնար, բայց չփորձեցիք նրան հետ պահել։ Վահանով կամ վահանի վրա ասացիք։ Ամեն ինչ է, որ նման քաջություն կունենա։ Սլավիկը մեզ ուզում էր շատ հեռու տանել, բայց չէի ուզում հեռու գնալ, անդադար ասում էի, մեծ Ղարաբաղից չհանես։ Եթե ես մի օր քո ձայնը չլսեմ, չիմանամ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, չեմ դիմանա։ Մայիսի 9-ի առավոտյան կապվում է Խնձրիստան, ասում, կգամ, Աղդամից նկատելի են տեղաշարժեր, կուտակումներ կային։ Կարծես թե Սլավիկի սիրտն էր մուշակել, մի քանի ժամով եկավ, միշտ որ գալիս էր, կարծես թե մի յուրահատուկ ցնցություն էր հետ օջախում։ Մեզ հետ էր մայրս, եղբորս կինը, ու այդ ընտանիքի անդամներով մի գերդաստան էինք արդեն կազմել, մնում էինք տեղ, ուրախ-ուրախ եկա, կարծես ոչ պատերազմ, ոչ անհանգստություն, նստեց սեղան, ասեց շատ կուզենայի գոնե մի օր մնայի, բայց կներեք, ես պիտի շուտ գնամ։ Երեխեքին հորդորեց, խրախուսեց, որ ամեն ինչ լավ կլինի, հաղթանակ կլինի, մամաս էլ ուշադ էր, հեռվից մեզ էր նայում, չգիտեմ ինչ, երբ տեսնում էի նրան, երբնական ուժով էի լցվում, և ավելի ես իրան ոգևորում, տիմպահվածքով, կատակներով, նայում էր նայում մասը, երբ գալիս եմ քո մոտ, ինձ թվում է, թե պատերազմ չկա։ Եվ ամեն տեղ էլ ասել եմ, որ եթե ուզում եք ուրախ տրամադրությամբ ձեր ընտրած ճանապարհը շարունակել, և ուի մոտ գնացեք։ Արդեն հրաժեշտի պահն էր, բոլորին ինքը հերթով ձեռքով բարևեց, ամեն մեկին հայացք պարգևեց, Երթա հասավ ինձ, ասեց Էվելինա, ես գնում եմ, ամեն անգամ ճիշտ եմ միշտ եկել, ասել եմ գնացել եմ, բայց փարկասո, էլ եկել ես տեսել եմ։ Ասի Միրզան, մեկ-մեկ Միրզան էի ասում, թեթև տարասի, կարքեն տղա ես, վաղ չունես ասի, որ ամիսներ առաջ քեզ ցանկացել են օղաթիրով խփել, բայց իրոք որ քյաթուկի անտառներում մոլորվել ես, բախկվել, կարողացել հասել ես տուն, ձերքս խփեցի թիկունքին, ասի Միրզան ջան, անմահես, գնա հանգիստ քո ժողովրդին ծառայի, գնա պատերազմի, բայց մի բան եմ քեզ խնդրում, պատերազմից կգաս, կամ վահանով, կամ վահանին, ես այդ Միրզանին կընդունեմ։ Մամաս ասում, այղ չգիտի ինչ ես խոսում, ասի մամ, հա, նման հայրենասերին այդպես են ճանապարհում, կամ վահանին, կամ վահանով, քունս չտարավ, այդ քշիր քունս չտարավ, տեղից էլ պատուհանը բացեցի, ապշած, բնությանը սկսեցի նայել, կարծես թե իմ սիրտը զգում է, որ որոշակի հեռավորության վրա ինչ-որ մի անսպասելի իրավիճակ է ստեղծվել, կամոն եկավ տանտերը, ասեց ապուլաղում անհավասար մարդեր են գնում, թշնամին շատ ուժեղ է, զրահա մեքենաներն են գողմտել, ասի Սլավիկիս լուր կա, ասես ճիշտ ասած չգիտենք, բնակչությանը բոլորին հանել են, բայց Սլավիկիս տեղեկություն չկա։ Մի 3-4 ժամից հետո Ասկերանից մի ավտոմեքենա եկավ, Էվելինան որտեղ է, հարցրին գյուղամիջում, ու այդ մեքենան եկավ ուղիղ Կամոյենց դռան մոտ կանգնեց, հասկացա, որ ինչ որ բան են չի, կամ վիրավորվել է, կամ էլ մի բան ա եղել, լեզուս չէր պտտվում։ Երեխեքին թողեցի տեղ, ես լուր նստեցի այդ ավտոնի, հասանք Ասկերան, ոչ մի բան չկա, ուղղակի այն լուրն ա պտտվում Ասկերանում, որ Սլավիկը խփվել ա, Սլավիկին գնացել են բերելու։ Մի ամբողջ գիշեր մնացինք նկուղում Ասկերանում, մեր տան նկուղում, լուր չկա։ Հաջորդ հարավոճյան տղաները եկան Կապելյանի գլխավորությամբ Արուշանի հետ միասին, կներես Էվելինա, ոչ մի հետք չեն գտել։ Չնայած մեզ ասել են, որ տանկը նախփել Սլավիկին, վկաները պատմել են, որ կռվի քեշ պահին, երբ արդեն տանկերը առանց արգելքների գյուղ էին մտնում, Սլավիկը հրամայել է բոլորին գյուղից դուրս գնան, ինքն էլ կատաղած գնացել է դեպի այն կետերը, որտեղ օրեր առաջ ականեր էին տեղադրել, բայց թե ով ա մատնել, ինչ ձերքով ա եղել, որ թշնամու 30 տանկը ոչ թե ծրված են մտել գյուղ, այլ բոլորն էլ միջանապարհ նույն ուղությամբ սա նկատել են բոլոր են օրերի ականատես տղաները, Սլավիկի հրվիս նկատելով, որ տանկերը մի ուղությամբ են մտնում, չի դիմացել, ու ինքը կիսախելագար առաջի տանկի դեմն է նետվել, ու վերջին մի հատ ականատես ինձ պատմել է, որ տեսել ենք Միրզոյան Սլավիկին նռնական նետով տանկի դեմ կանգնած, թե այդ րոպեներից հետո նախագահ հրամանատարի հետ ինչ ա կատարվել, ինչ ա եղել, առ այսօր ոչ մի տեղեկություն ես չունեմ, մի ամբողջ տարի փնտրտուքի մեջ եմ եղել, տարբեր դռներ եմ ծծել, բայց իմ սիրտը, իմ երազները ինձ մեկ-մեկ օգնում են, որ ես գիտակցեմ, որ այդ մարդը իր գյուղից դուրս չի եկել, մի անգամ երազում տեսել եմ, ու ինքս ինձ ասում, իմ ոտքին ձեր չտաս, կտրված ա, ասի բա որ կտրված ա, ինչի ձեն չես հանել այսքան ժամանակ, բուժման կտանեի, աչքերս բացում եմ, տեսնում երազ, կարող էր ինքն էլ հետ նահանջեր, կարող էր ինքը հավաքվեր, նորից մարդին հետ վեր, ես ճանաչում եմ իմ Սլավիկին, նա այլ կերպ չէր կարող, նման հայրենասիր մարդը երբեք հետ չէր նայի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչում են Սլավիկին, միաբերան ասում են, որ ազերինները նրան հազիվ թե ողջ թողած լինեն, նրա համար նույնիսկ գլխագին էին նշանակել ազերիներին, իսկ դուք շարունակում եք հավատալ, որ նա անհայտ կորել է, գերադասում եք անորոշությունը։ Անհայտության քողի տակ ապրելը դժվար է, կյանքում ոչ ես եմ սպասել սիրել, ոչ Սլավիկը, բայց այնպես ստացվեց, որ հիմա սպասման ծարավն է ինձ հոգնեցնում, ոչ մեկին չէի ցանկանա, բայց միաժամանակ անկեղծ ասեմ, եթե ես ճանաչել եմ ու հիմա էլ զգում եմ նրան որպես ընկերոջ, որպես ամուսնու, որպես հայրենասեր Ղարաբաղցու, որպես նվիրյալ Արցախյան ազդագրական շարժման, ինքը երբեք կենթանի թուրքի ձեռքը չէր ընկնի, երևի ինքն էլ կարող է իր վնասած լինել։ Մարտի 8-ը պիտի մենք խոսեինք ուրախ բաների մասին, մեր զրույցը տխուր երանգներ ունի, սակայն Էվելինան պատմի իր մասին առանց Սլավիկի, ես չեմ էլ պատկերացնում, Սլավիկը բացակա թե ներկա է քո կյանքում։ Մեր տանը իր մեծադիր նկարն է, պահ չկա, որ կամ հայացքով չխորհրդակցեմ, կամ էլ դեմը չնստեմ, հիշեմ մեր անցկացրած կյանքը, երևի միջև մահ գերիզման լեզուս չի պտտվի բացակաբարը ասել, չեմ կարողանում լրիվ էությամբ ընկալել, որ ինքը անհայտության մեջ է, Սլավիկի ֆիզիկական բացակայությունը ինչպես է արտահայտվել քո ճակատագրում։ Ավելի շատ ֆինանսական թե բարոյական աջակցության կարիք ունեիք։ Այդ չարաբաստիկ դեպքից հետո երեխաները, մեծը, նվերը, փոքրը, Իրինան ևս ծանր ապրումների մեջ էին։ 11-12 տարեկան երեխաներ են եղել, շատ կապված են եղել պապայի հետ, մանավանդ աղջիկս, ամեն օր միջև հայրը չէր փուրում, պապային աշխատանքի չէր ճանապարհում։ Սլավիկը միշտ ասել է. «Չգիտեմ դու քո տղայի հետ ո՞նց ես ապրելու, ես իմ աղջիկա օժիտն եմ լինելու»։ Դժվար էր և ֆիզիկական առումով, և բարոյական առումով, և նյութական առումով, բայց դիմանալը, ստեղծելը, հարմարվելը, այդ մի քանի հատկանիշներ ինձ ուշ տվեցին, որ ես ընտանիքս պետք է պահեմ։ Եվ Սլավիկի հիշատակն էլ, չգիտեմ, լեզուս չէր պտտվում, բայց ընտանիքը անուշադրության չմատնելու համար մենք ամեն օր երեխեքով նստում էինք, այսօր ինչ գործ ենք անելու, տատիկենց ոստանում ինչ ենք ցանելու, դասերից հետո փետը ոնց ենք ձեր բերելու հետպատերազմյան դաժան օրեր, որը կարելի ասել կիսաքաղց, կիսական տուն։ Սկզնական շրջանում աջակցություն ընկերներից մենք ունեցել ենք, կարողացել ենք ոտքի կանգնել, բայց մեզ պահեց մեր երեքիս միասնությունը, մեր երեքիս նվիրվածությունը, մեր երեքիս դաստիարակությունը։ Նույնիսկ ես հիշում եմ, որ ամեն անգամ դպրոցից տուն գալուս նվերը շտապում էր անտառ, ցախեր հավաքում, իրեն անել ինստանտային աշխատանքներ օգնում։ Ես երեխաներին խորհուրդ էի տալիս, որ ձեր հայրը այնքան նվիրված հայրասեր, ընտանիքը պաշտող ազնավորություն ա եղել, որ մենք երեքս էլ պիտի այնպես անենք, որ կյանքում կարողանան պապային արժանի լինել։ Ես որպես կին, դուք որպես զավակներ։ Կյանքում այնպիսի քայլ արել ես, որին հավանություն չեր տա Սլավիկը։ Թող իմ շրջապատը տա իմ գնահատականը։ 52 թվականից առ այսօր ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ հանգրվանել։ Երբ ինձ ցանկացել են Երևանում ապահովել բնակարանով, ասի ինչ եք ասում, նման ամուսնին կորցրած կինը կարող է ուրիշ տեղ հանգրվանել։ Ես գերադասեցի ապրել Ղարաբաղում։ Որոշ ժամանակ նորագյուղը մնալուց հետո մեր ավերված տունը, երբ պետականորեն վերականգնվեց, գերադասեցի մնալ այդ տանը։ Ինչ էր կյանքում ուզում Էվելինա Աղաջանյանը և արդյոք հասել է ուզածին։ Կյանքում ձգտել եմ լինել մարդ, լինել քաղաքացի։ Աշխատանքի առումով հասել եմ որոշակի հաջողությունների։ Պատերազմից հետո ցանկություն եմ հայտնել տեղափոխվել մանկապարտեզից աշխատել այս ոլորտում։ Իսկ թվացել է, որ ես չեմ կարողանա աշխատել երեխաների հետ, մանկավարժական գործունեություն ծավալել, այս ոլորտը ինձ ցկել է, որ ես իմ մեջ, իմ ցավը դարմանելով կկարողանամ նաև իմ վերաբերմունքով, իմ խորհուրդներով սատարել շատ ընտանիքների։ Եվ 93 թվականից առ այսօր, երբ ես աշխատում եմ սոցիալական ոլորտում, տարիները քանի գլորվում, այնքան ես զգում եմ, որ ես իմ ընտրության հարցում չեմ սխալվել։ Ուզում եի հարցնել, մասնագիտությամբ մանկավարժը ինչպես ընտրեց սոցիալական ոլորտը։ Իմ հարցին արդեն պատասխանեցիք։ Իսկ տանկում ինչն է, որի հետ այդպես էլ չհաշտվեցիք։ Անհայտության ճակատագրի հետ չեմ հաշտվում մենակ։ Ինչն է մարդու և մասնավորապես կնոջ մեջ ամենից շատ գնահատում։ Կնոջ մեջ առաջի հերթին գնահատում եմ մարդ հասկացությունը։ Մանավանդ հարգում եմ նվիրվածությունը, հոգատարությունը, ազնվությունը։ Երբ կնոջը տղամարդ են անվանում, ես չեմ սիրում։ Եղել եմ պահեր, երբ Սլավիկից հետո ես կարողացել եմ հասնել որոշակի հաջողությունների, մեկ-մեկ քերիս ասում եմ, մեր Էվելինան տղամարդ կինի, չեմ ընդունում այդ տղամարդ բառը։ Նոր իմացա, որ մարտի 8-ը կրկնակի տոն է Էվելին Աղաջանյանի համար, շնորհավորում եմ։ Մարտի 8-ը ինչ է առաջին հերթին, ծննդյանօր թե կանանց տոն։ Տոներ շատ կան մարդու կյանքում, բայց ինձ թվում է, թե ծննդյան տոնը յուրահատուկ տոն է, որովհետև դու այդ օրը քեզ իրոք զգում ես նոր ծնված, մի տոն, որ դա միայն քոնն է, քո ընտանիքինն է։ Բացիկները ինձ երբ որ նվիրում են, մի կողմում գրում են կանանց միջազգային օրվա արթիվ, մյուս էջում էլ գրում են ծննդյան օրվա արթիվ։ Ու ամեն տարի սիրով սպասում եմ իմ ծննդյան օրվան, բայց միջև պատերազմը ուրիշ էին իմ ծննդյան օրերի քաղցրությունն ու համուհոտը, երբ ընտանիքով էինք, և ինչքան լավ էր այդ պահերը, նույնիսկ մեկ-մեկ երեխաները տրտնջում էին, ասում են, ամեն անգամ մարդու ութին, «Պապա, քեզ ինչի ա առանձնացնում, քեզ յուրահատուկ ուշադրություն ա դարձնում»։ Իրոք իսկական տոն էր իմ ծննդյան օրերը և Սլավիկ իմ կողքին էր։ Հիմա էլ փառք Աստծո, մխիթարվում եմ երեխաներով, թորնիկներով, գործընկերներով, բայց չէ, Են տոնը չի, որ ես ընկալել եմ միջև 92 թվականի մայիսի 10-ը, հիմա պարտականություն իմ համար։ Հիմա նույն խանդավառությունը չկա։ Չեմ ուզում իմ տխրության պահերը զգացնել տատիմ երեխաներին։ Իրանց հետ անհոգ եմ լինում, թորնիկներով ուրախանում ենք։ Ես ուզում եմ, որ մարտի 8-ի համուհոտը կլոր տարին թևածի բոլոր կանանց մոտ, բոլոր ընտանիքներում։ Գարնանային այս գեղեցիկ օրը սրտանց ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հայուհիներին, մայրերին, քույրերին, տատիկներին, մեր դուստրերին մարտի 8-ի արթիվ, մաղթել ամենակարևորը։ Կյանքում թող միշտ ժպիտը զարդարի նրանց դեմքը, թող չտեսնեն պատերազմ, թող օրեցոր շենանա մեր Արցախաշխարը և մեր հինավուրց պապենական հողում ապրենք երջանիկ, վերջնական հասնենք մեր նպատակին ու Ղարաբաղցու ասած այն ինչ որ մերնա, մեր տունը պահենք, պահպանենք ազգովի, սերնդե սերունդ ամուր կանգնենք մեր հողին, հեռու չէ մեր աշխարհի լուսաբացը։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մարտի 8-ի թողարկումը, մեր հյուրն էր Էվելինա Աղաջանյանը։